بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: ومن جاءته عقرب أو حية فقتلها فلا شيء عليه إلا أن يطول فعله أو يستدبر القبلة فإنه يقطع الصلاة. يعني قلنا إذا كان يعني أو يصلى نريرو دني كتiga كسوي كور كتiga غنيني نلي. طيب أو يو كسوي كدني غنيني حركة كور تجار ممكن تي بوي كريوغا ولا بوي إيريغا تبلاتي ديسنيغا إيريغا حركة كور تجار حركة كي صلاة وكي غني كيلو منا صلاة بطلة سيلو إلا أو أرسوتي حصلت يا غني صلاة بطلة نه دني برد هلدا كور غني كه pas kono ngene ngene ni sala ko batarin. Taib keso iga deniga yani kire kener eulege kotora kanne kire kener eule kotora kanne ne ogot akule tebere ngene sala yuri ama kire dungi u o ya sala ne re deni kiti ya keso kiti ga ne kini ngene ni sala ko sinoro ne. Wa man shakka hal huwa fil witri aw fi thaniyati ash-shafi' ja'alaha thaniyati ash-shafi' وسجد بعد السلام ثم أوتر. طيب ويا شفي وتر سلام ويا شفي وتر سلام كي صلاة قوي شفي وتر روب غير ويا ركع ويا بر شفي ركع تنين وتر ركع نكوني إما كأي سلام إيجي أي وتر سلام غير لارو ولا شفي ركع تاني غير لارو لأن شكر نماناو rakaten ne salage arwe salage shakir ne. Taib shakki warare ber rakaten siyarare u rakaten siyaring mana witirdo shafi rakatani agre shafi siyarare salam ke kigine ne sujud bara salam kirnare eme ay goyina min jedite witir salane. Taib suraki nunne mana oge ishe tokini ime ber gene na goy gene ga ime badal ishe mubashara ne ga shafi wotri ru salana ne shafi rakaten ne ukitri rakana koy ber ime yes raka ber do ege hal ay shafi ar tok sengara witir gir iraru lala witir kana jugo shafi gira ka akhir gir ele no gore shakki gene mana raka yi suyar we gene shakki ura kai ke suya wa yi na shakki digi ne warala suisi yare u suisi yare ndane chefi do hotel mana wutir kana sala no hotel eme mumkin gina ga suyi ga dere mumkin gina ga we ga dere lakin warala suisi yare re u tarare gine ne sujud ba'da salam kirne re eme ay go gina wutir raka raka ge min jidi ta salam. Ay ومن تكلم بين الشفع والوتر ساهيا فلا شيء عليه وان كان عابدا كرهها ولا شيء عليه. يعني اليري اون شفع والوتر سيدرين بارك سلوني ركعتان شفع صلاه ني ني ديركت وينا بارك سلوني وتر صلاه ني ماني شفع ركعتان صلاه ني ان بارك سلوني قال وينا وتر صلاه ني ني ني ما قروين. طيب او بيره kaga sayga aro kiriose u kudoir mutaammatu bari kaga sayga ge makroi mana ojoro garo ni ne berdoir irene ge chef wotru rusu derin bari ka sanon chef rakaten salanin directo tawal goina witri go salani manegi su deri bari ka sanon u bari kaga sayine sala go batrino. Taib والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا. مسبوق إن أدرك معنا وصلاة دراء ويغني وصلاة ويغني كي إمامي صلاة نركار باريسو ركع ويغا استيغا سوكو إمام آر ويغني سوكو صلاة بر او سجد تو إركار باريغا ركورة كبين إركار باريغا نيسو ركع ناقو أغرقار بارو ima mana to o ba kana urukurta barno gine mana imam ge kana sala go na ko ay no na eme ar sutti mumkinni kabirena na ulira dege sala ginaru beru salam ki kigini tegbirino chakidor wala sala gimino wala sala ginaru kabirena u chakido ayndo baror goina sala no tarni lakin ina por sala na ni sala ona ko ki sala na ni mari gi jamaa ina ni le ashangana ro ko ayno ko igi sala ge gini jamaa ina ra ni surna raka sala na ire o ko ina abdono ona ko ga ki tiene sala na asan jamaa kana ina ko sanu jamaa e ga ne re kero sanu ner de kere so ini uto de ni ni sala ge mi na re udura sala ni tayib u o ge na re sala ngi na imam ki baror antena na sala na ni imam gi sujud gabriel ki wo yina gabriel sujud ni na kana ara kana ko ata barno gabriel na sujud no gabriel o imam be sujud ni ga o ara ka ko ni ta ka de bare na ko ga ta barna ni ni imam gabriel ki na ke o ki de to no ga gi na sujud ni ba de ke de ga gi go yina sala no tar na re u sala no ta dare gi ni imam do ba de o ja ker ni do nama u imam ge salam ke ki badia wo so yinor go yini asan na sala bagitil go yina ara ka wa na ge ndokke de nere u do badia de ni lakin o bar kana ara kana ko ara ki bar oki wala imam badia ga de gi wor kare gor yo wala imam ge bli ga kare gor tayib fa in sajada ma'ahu batala salatuhu ilire u imam ge gabriel ke dina gabriel ge besu jirin ga badia ke dina badia ge su jirin ga ne ne mutamme to dur rokene sala ba batle ne ne sala kare ger te yo ko warne kidi na kana imam ge ara kana ko ana ta warna ngelo imam ana sala ona sala nana ko sala ne ne imam ge gabriel ke dina na gabriel su jirin ni gabriel ki na ke dio ne asan sala ona kare ger yo na so ti yo ko warne tin tai wa in adraka rak'atan kamilatan aw akthar sajada ma'ahu al-qabli wa akhara al-ba'di hatta yutimma salatahu fa yasjud ba'da salamihi tayib ugu imam gerne araka nak koy tabarne sala araka este ke dega araka we ke dega araka sui ke dega imam gerne araka nak pati tabarne gene ne na salatul jamaah tabarne urukur ir tabarne ga araka na koti ke ayna tabar ne ne na salatul jamaah tabar ne u salatul jamaah tabar ne ne ema imam ge ketie sujud al gabliye sujud ne ne na na sujud ne asan sujud al gabliye ge makana imam salam ke kyor sujud ne so to makana na imam ger ne gabliye sujud ne araka na koti ke tabar ne ne ne sujud ne u salam ke kera badiye sujud ne notin tona imam dai ne go ini ne asha na sala kana kana sala tarne ne lo go ini sala kana tarne re u sara na salam ke ini ini u do sujud imam do u do badi sujud ngi do ay do e me sujud ni tayib fa in sajada ma'al imam amidan batala salatuhu tayib ber wa rakata kede bareki u gabliye imam kede ngene ne be sujudi ne u baliye kede ngene ne akhere ne sala go tarara re u dira ko warna u dira go yine sujud baliye ko di tayib u andan do naste sala kere riyone dordo andan do gasetu tinin sala na batale ngene wa in kana sahiyan sajada ba'd as-salam ki fi halatal imam do sujud ko badia sujudini na go ina sala gano tarnoro badia do gatna sujudini ngini ni ki khalate dene am da dene ga sala na batale ne sahiyan dene ayin or dene ga ba'd as-salam na sujudini sigini tayib wa in sahal masbuq ba'd as-salam al-imam fa huwa kal musalli wahdahu tayib o araka imam ger ne araka na wati tabar ne o araka suti tabar ne suti wa ne ngi salat dhuhr ga usr ga ishe ga enana suyi boy boy ne imam ba da salam ki kire tara kare ne ke u halat ne de ne ge ne ne o na kor sala ne ne ne na so ba de lazimene ngina gabliye bare lazimene ngina dire o balu ma mungi imam do be salani ngene ne wala sujud gabliye wala sujud badiye ti yare goro ne imam gertabe amma u sala kore were ngene kone tabarne ber wene ngene do kare ye goyina imam salam ki ye goyina salane khaltine da yine ne nani be tar sar so wati gabliye ki diga korne badiye ki diga korne ara rokon kamele na uda ga goyina ara kane korne ke gor tan na usturne yani tikasa ko erdena salag na jibrina pa senegi na ino ne tayib wa in tarattaba ala al masbuq ba'diyun min jihati imamihi wa qabliyun min jihati nafsihi ajza'ahu al qabli tayib na iyana na kor salana ni au dara imam do kada barne ne salana dara wene ne ne goyina ubane ni halta suti ni halta na suye ne ga suyut gabliye na rani gari ne ga suyut badiye na rani gari halat suti una kor salana ko kare dinan ni ne ga suyut gabliye ni gari ne ga suyut badiye ni gari to gano ne tay iya o araka na kori ka barbare mhm kame ka soy durga usurga ishega gani gani araka watti ka soy araka watti na ka soy ne kirini ma goina araka na koje korne nenne uja kitabarni imam werne tabarne dor ne suyi senne eme suyi ginde de nenne te yad gare ne boyena sutti ke dene nenne te yad gare ne salam kee bero ki nu tegini araka wena duru duru ke de da yome julus al wasta ga yogne te yat ka yogne ema o ki noteni suyud gabila salam ke tay ki halat ni halat kesu wo no tegini halat kesu wo gi goyine araka ne kisina kare ko orni araka we kadal do berna sarak araka istiye ke dise na kote ka ada bare en kamme ka suy we ka suy ber istiye ke de ko do war istiye yari ema ki lutene sujud badiye ke tay ema sala ona ko ke regir sujud al gabliye guru sujud al badiye guru sutti be gira halate ke gare ema no tene badiye ke kes gabliye ke ke ne ne so to sujud ke da suy ni sala na ko sujud da suy tay nu no tene iliri wa in tarattaba ala al masbuq ba'diyun min jihati imamihi wa qabliyun min jihati nafsihi ajza'ahu al qabli tayib aw masal ima kitab bartagri digi imam goy araka ke bare